Nevezett benszép a táj, Izrael hadserege arra jár. Robokból az utcák állomán, hatásosan üzemel a halálgyár. Ha csúszlival lőd a tankjukat, másnap lebontják a házadat. Katona vagy csecsemő az áldozat, mindegy, meg a bombázó nem válogat. Izrael, béke neki nem kell, Izrael, a háború a mester, Izrael. A béke neki nem kell, pici erejtőzítmény, néhány csoda fegyver, Izrael. Szállom, hogy mi fenet, Izrael. Szállom, hogy mi fenet, hajnalba kilövik a rakétát. Lehet, hogy eltalál egy terroristát, de ha kórház, hát az se baj. Ő az, hogy kiélvezek a bosszúdat, lázolod itt nincs megnyugvás. Hálába jön a megkorlás, de nagyon érdekes, hogy ezt látvád. Nem háborodik fel a világ, Izrael, béke neki nem kell, Izrael. A háborúban mester, Izrael. A béke neki nem kell, pici elejtőzítmény, néhány csoda fegyver, Izrael. Szállom, hogy mi fenet, Izrael. Szállom, hogy mi fenet. Megfolyásolja az életet, azt hiszed, ez téged nem érinthet, mert ostoba vagy és jól átvertek. Izrael, béke neki nem kell, Izrael. A háborúban mester, Izrael. A béke neki nem kell, pici elejtőzítmény, néhány csoda fegyver, Izrael. Béke neki nem kell, Izrael. A háborúban mester, Izrael. A béke neki nem kell, pici elejtőzítmény, néhány csoda fegyver, Izrael.